الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون سورة يونس افتتاح دا دینا مخی دا سورة توبی مکمل تفصیل بیان شو یا اول آیتنا تر اخیر پوری دا حقی تعلق دا جہاد سرو دا منافقانو چی دا قرآن پا بارکی کم نظریہ و دا حقی بیان هم مخیوش نو غرز دادے چی پا سورة توبہ کی دا منافقانو دا نظریہ بیانو او اس پا دی سورة یونس کی قرآن دا کافرانو دا عقیدی بیان کی چې د کافرانو ساتي دوا او دوی به د الله تعالی سره ذات صفاتو کې کوم سيزونه شریکان کول. نو مخکې صورت کې د منافقانو د عقیدې او د نظریې بیان شو او په دې صورت کې د کافرانو د عقیدې او د نظریې بیان دی او یاد دا چې د سورې توبې په آخر کې د حضور صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات او لقد جاءکم رسول من انفسکم سرا او د سوره یونس په ابتدا کې هم اثبات د رسالت د حضور صلی الله علیه وسلم ده په دې آیت سره اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم د دوارو مناسبت د ابتدا د سورې یونس مناسبت راغې د اختتام او د انتها د سورې توبې سره هغه کې اس بات د رسالت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او په دې کې هم سورې یونس ابتدا کې الله تعالی د حضور صلی الله علیه وسلم د رسالت بیان کړي او یا رب ته مانند دا دې چې د سورې توبه کې بیان د چاو د جنگونو د ترو سرا یو بل وحل لکداغی تفصیل بیان شو نپاغی کی جہاد بی سیوف و ترو باندی جنگ کول او سورہ یونس کی بیان د جہاد بی لسان دے چپ شبا باندی با هم د کافران سرا مقابلہ کئے بیان با کئے دوارو میس کے مناسبت داشو چی سورہ توبہ کی جہاد بی سیوف و ترو سرا جنگ کول او سورہ یونس کے بیان دے چا کئی دہاغ جہاد باللسان کئی چی کافرانو سر بتاسو جہاد پر جب سرم کوا او یا مناسبت دا سے دے چی مخ کی صورت کی اعلان دے چاو دے جنگو دے کافرانو سر براتم من اللہ و رسولی دا سدا غزینا چی کم ابتدا شوی وا او پدی سورہ یونس کے منتا طریقہ دے تعلیم یعنی طریقہ راتا دا خی چ آیا کمی طریقې سره به اوس مونږ سکو دوی سره او دوی سره دا جنگ ولې کیږي نو سوره توبه کې بیان د چاو د اعلان جنگو د مشرکانو سره او په سوره یونس کې سبب د جنگ بیانېږي چې د کافرانو سره جنگ مونږ ولې کوو دا جګړه زمونږ د کافرانو سره په سبا باندې ده او د دې سبب صرف او صرف دا دی چې دا کافران کله په هیڅ طریقې سره تیار نشي د الله تعالی یووالي ته او د الله تعالی سره بیا هم دوی شریکان نشي نو اوس په واعظ او نصیحتو نشو نو ورپسې به تورې او توبه کې راواغستی شي دې د پاره چې دوی دغه غلط عقیدې نه یا رست شي یا په دې کې مردار شي نو په سوره توبه کې خو اعلان د جنگو او په دې سوره یونس کې بیان د سبب د جنگ کې چې دوی سره د مسلمانان جنگولي کوي دا سلور ربطونه او سلور نسبتونه د دواړو په منځ کې او دا سوره یونس مکی ده لکه څنګه د مکی سورتونو موضوعات تاسو ته معلوم دي چې په دې کې دا اصول نه بحث کیږي د توحید اس بات کیږي چې الله تعالی یو دی، د رسالت اس بات کیږي چې حضور صلی الله علیه وسلم د الله تعالی طرف نه رالي غلي شوی پیغمبر دی، او پدې کې اس بات ته چارې د آخرت ته د باس بعد الموت ته چې د دې مرګ نه رسو بیا هم یو ژوند نشتا، او په هغه جن کې به الله تعالی د دې اعمال مطابق فیصلې کوي، خې فیصلې به د چا په حق کې راشي او بدې فیصلې به د چا په حق کې راشي. بیا الله تعالی د دې درو واړو اصول اس بات چې دلته کوي، نو پدې کائنات کې چې دا څومره سيزونه دي تاسو وګورئ، زمکیا د اسمان دی میس کې دا سمرم کائناتی چی دا سمرم تپستر کو باندخ کاری، دا دین استدلال کئی پا دے خبر آبانی چی اللہ تعالی یو دے، نو چی کل دا دے کائناتو نا استدلالو شنو دا خبر آبا پا ذہن کی خکینی، زکا کم شئی چی انسان پستر کو باندی وینی او دا غیر تا دلیل دا اللہ تعالی پا یو والی باندی بیان کی، نو دا خبر ذہن نشین گرزی، نو دے کی یو دا مسئلہ دا چی دلتا استدلال دا دین دے چی دے کائناتو تتا سوگو رہے، الله تعالی اسمانونه پیدا کړی دي، الله تعالی زمکه پیدا کړی دي، او د اسمان د پاره مستاسو په اصطلاح کې میټریال چې تا میټریال وته ته میټریال وته یا دا بلا نو دا خام جنس یو ته مونږ وایو تاسو ته میټریال وایي، نو دا میټریال میټریال د دې د پاره سنو نه د دې د پاره د مزدورانو سه تنظیم او نه د دې د پاره چرته د مصریانو الله تعالی به چانه مطالبه کړی ده، دا وړوکه هم ته چت چې ده کنه دا جوړیږي دې له دا خام جنس سمره راوړی شي، بیا د دې هغه مزدوران ستاسو مخې ته دي، بیا د دې هغه مصریان ستاسو مخې ته دي، او بیا کم انداز لیکن هر یو انسان د خصوصي دي چې الله تعالی دا یو بنگله کوم جوړ کړی دا چې لاندې زمکه دا غي فرش ته او اسمان دا غي چت ته یو کور دی د خدای، نو خدای الله کا اندر چان یو کنه، او په دې یو کور کې تمام کائنات دند پراته دي، سوچو ته سمره لوی کوټا دا انسانان دی کیستا، جنات دی کیستا، چرند دی کیستا، پرند دی کیستا، د یو کمره کې دا ګورې یو کوټه ده، تاسو سوچو ته جنتیان له وسو سو کمرې ورته دا یو کمره شو، د یو کمرې جوړولو کې الله تعالی د چانه مدد غوښتې دي، یا د دې د پاره صدا وزارو ضرورتو، یا د خاتمانو ضرورتو، یا د مصریانو ضرورتو، یا د خام جن ضرورتو، هر یو انسان دې ته سوچو کې نو د دې نه بده استدلال اونې سي پچا باندې دا الله تبارک وتعالى په یو والی باندې چې الله تعالی ګورې یو، بیا په دې باندې نتایج مرتب شي چې کوم الله تعالی مونږه اول پیدا کړی یو، نو دا الله قادر په دې خبره باندې دی چې مونږ به بیا دوباره ژوند کړو، او دا مسله معلومه ده چې دا اول پیدا کېدل په نسبت سره زمونږ ذهنونو ته ګران دي، او اعاده داغي په نسبت سره مونږ ته آسان ښکاري، الله ته اوس ګران نشته، لیکن یو شی چې نوی داغي جوړېدل ګران دي، او چې جوړ شي او بیا دا هغه چې تر شي بیا دا غي نمونه دوباره جوړول هغه آسان دي، خلک هم جوړولی شي، الله تعالی وي وګوره تاسو اول ما پیدا کړی ہے، نو ولې د دې خبرې تاسو انکار کوئ، تاسو د دې خبرو نه انکار مه کوئ، بیا الله تعالی اجرام علویه مخې ته کوي چې تاسو دې نور اور سپومې ته وګوره، لکه سوچ تاسو کوي چې الله تاسو د پاره د رزم درنا تنظیم کړی دی او د شپې درنا تنظیم کړی دی، او دا معلومه خبره ده چې د رزق د رڼا تیزه په کار ده، دي د پاره چې موږ د خپل کارونه پوره کړو، دا غیله الله تعالی څنګه تنظیم کړی دی، او د شپې رڼا چې د کنا دا بیا هلکا پل کرنا موږ له په کار ده، ډیره تیز رڼا موږ له په کار نه دي چې موږ پای کې آرام وکړو، چرته راحت حاصل کړو، خوبونه وکړو، تاسو ته خپل معلومه ده چې د خوب د پاره او د شپې د پاره مدم رڼا ته ضرورت دی، او د رزق کاروبار کې سړی مصروف نو مدم رڼا سره کار نه کیږي، بالفرض و تقدیر که درج د سپوږمې دا رڼا وه، نو زموږ کارونه به په ټپي باندې ولاړو، که ولاړ به نو بیا به ډېر کارونه موږ نشو کولی، رڼا کمه ده، او بالفرض که د شپې د نور دا رڼا وه، نو تا به خوب کړو نه تا ته به آرام نه حاصل، که مسلسل نور وي نو هم به بیا بې آرامه وي، او که مسلسل سپوږمې وه نو هم به ستا کارونه ترسره کېدل نه، الله تعالی وایي تاسو وګورئ درج مې در لسه انتظام کړی دی او د شپې مې در لسه انتظام کړی دی، اور داما چې کوم درنا انتظام ستاسو لپاره کړی دی لکه پدې سوچو کې چرته دی کې معمولی فرق راغلی دی، د کمې زمانې نه دا دنیا قائمه ده، نور خپل کار کوي، سپومې خپل کار کوي، یاد ساتای که پدې کې دومره هم فرق راغلی وي، آخر دا یو ذات شته کنه، مخلوق که چرته مصنوعات جوړ کی ګوره هغې کې ګڼې مسلې دي، یو مسلسل هغه صحیح چلېدی نه شي، اور بل دا دی چې هغه وقت په وقت باندې بیا د هغې څه کېږي، تاسو پخپل وای چالکه ورنه کله دا کو کله ول گریس ور کو کله ول صفائی کو کله ول مشین کو کله اسی می سی خراب را خرابی شي، ټول عمر هم دغه لګیای کنه وی الکا دا می ول وکړو، لیکن د دینورو د سپمې د پاره هم چلتا دا مسله راغلی دا د دې ماشينانو هم چلتا کار پرې شه دي آیا دا چې د کنه بیا څه چل کوي ګریسینګ ریسینګ ته د دې ضرورت شته چرته فرضی د دې هم فیل شي وي دي او هټه خبره خدا دې چې موږ دا راټ چې استعمالو را پسې د دنیا څخه بلونه راځي سزا لمان سي واره وي او سزا شي لیکن دا هغه درړایم موږ نه چرته بل غوښتې دي چې آیا د دې هم تاسو موږ بلونه راکوي غرض مداري چې الله تعالی وي دې ته وګورئ دا د کائنات او غسيزونه دي چې د دې نه تاسو په دې دلیل نيسي چې او ذات داسې شته چې دا نور پس د اول نه تر اخره پورې چې کله نه زمانہ دا دنیا پیدا ده یو انداز سر روان دي فرق پکې نشته سپمې خپل کار کوي فرق پکې نشته اور بیا الله دا نظام جاری کړی دی چې ګوره یو شمسی نظام دی تاسو ته معلوم دی یو قمری نظام دی شمسی نظام هم دنیا کې راځي دی قمری نظام هم راځي دی حساب کتاب شمسی طریقې سره هم کیږي دا جنوري فروری دسمبر پورې دا شمسی نظام دی کې تبدیل اور تغیر ناراضي لکه څنګه چې نور کې تبدیل اور تغیر نشته خپل جنوري په خپل ځای راځي او فروری په خپل ځای راځي او یو قمری حساب کتاب دی چې هغه زمونږ محرم نه شروع شي او دا اوس چې کومه میاشت شروع ده دولسمه په دې باندې هغه ختمیږي دا ذلحجا پرې میاشت ده د دې هم څه ترتیب دی خو دومره یاد ساتئ حسابونه دواړه جایز دي خو په عباداتو کې بعض عبادات زمونږ استاذ داسې دي چې هغه د قمری میاشتو سره تړلې شوي دي مثلا ته مثلا د زکات مسله ده دا به د شمسي کال سره تاسو نه تړئ چې د جنورۍ نه تر جنورۍ پورې بس کال پوره شو زه به زکات ورکوم تاسو ته مې 36 سال کې یو کال زکات بیا د انسان په ذمه باندې راځي کو کوم یو سړی دغه شمسي حسابونه کړي ډېر به قمري حساب کوي د محرم نه تر محرم پورې کال دی د کومې میاشتې نه چې تاسو ورو کړې د بیا د میاشت راشي دارنګې د رمضان تعلق ګوره یاد وساتئ دا د شمسي حساب سره قطعا ناراضي دا نه دی چې بس دسمبر کې به روژې او دا به بدلېږي نه یا به دا په نومبر کې روژې بدلېږي بنه قطعا نه دام د قمری حساب سره تړلې دا روزې مخکې کیږي رسو کیږي او استاد هغه خپل میاشتې په خپل ځای باندې وي دارنګه د حج معاملات چې دي دام د قمری حساب سره دي دا د شمسی حساب سره نه دي ځکه دا د الحج کله جمی کې راشي کله اوړي کې راشي بدلېږي را بدلېږي نو غرض مې دا دي چې دا د حسابونو داسې قائم دي وای دا عام معاملات حساب د خیر د شمسی حساب باندې کوا لین دین چې کوم کای لکه جنورۍ کې به پیسې راکې فروری کې به راکې دابو کې لیکن د عبادت حساب کتاب زمون چې دا چکم تاسو ته ماوي نو دا بیا د قمری میاشت سره تړلې شي دي الله تعالی وي دې دواړو ته تاسو وګورئ د دې د رفتار د پاره په اسمان کې منزلونه دي خاص کوم ځای دوی چکر لګي منزلې دي خپل خپل منزلونه هغه ته برجونه هم ویل کیږي سپومې د پاره ځان لدی نور د پاره ځان لدی سپومې چې دا د غټول منزلونه یو میاشت کې تر سره کوي 28 منازل د دې د پاره دي او نور چې دی هغه په کال کې دا پوره کوي د سپومې رفتار په نسبت د نور باندې تیز دی خیر هغه په خپل ځای مسائل د الله دا بیانوم کوي چې تاسو وګورئ دا شمس په دا نور په خپل حساب روان دی سپومې په خپل حساب باندې روانه ده لاندې باندې وړاندې والے رسکواله په دې کې قطعا راضی نه تاسو زمکه ګرځوئ قرآن اسمان کې نور له حرکت ورکی اس په مېله حرکت تاسو خو زمکه ته چا ټولې دي یو لاس کې متا ټولې دي راخه سره زمو څه کار نشته ګرځي او کنه ګرځي زمو مسله درته د نور سره ده چې نور له کا خپل منزلونو کې لګیا دي چکر لګي اور دارنګي تمره سیاره الله تعالی پیدا کړی دي چې دې بازو پسې کو تاسو منډه شروع کړی دي آلات رسدی سومره چې دي داغه په زرایو سره هغه په واسطه سره دې هغه حرکت دي سیارو معلومه دي داغه هغه حجم معلومه دي داغه غرنګونه معلومه دي لیکن دوی په خپل غره دا اقرار کړی دی چې دا کومه سیاری دی ځکه نږدې دی مونږ خود دې حالات باندې ځان واقف کولې شو لیکن د دې لپاره داسې سیاری دی چې زمونږ آلات رسدی صحیح تخمینات صحیح حقیقت دا غي نشي معلومولې اسې بس تخمینی لګو د کائنات کې داسې دی دا خدای دی چې کوم ګرځي را ګرځي دا خبره ده اسمان او د اسمان نه بره بیا او اسمانو نه بیا دا غي نه عرش دا ټول د الله تعالی په علم کې دی یاد وساته دی انسان علوم هغه ته نرسي دا دې کډې منډې والی دی خو دې د فضا کې سراټینګ راټینګ کی کنه وای دا دادی او دادا دی لیکن د اسمانه پورې ګوره د دې دست رس نشته نه رسې دی شي دې په خپل وجه د دینه پر دم راټه غټه سیاری دي چې مونږه خبر نه یو اسه حالات رسې دي کویانو کې پراتی دي ورته داسې په برابر باندې ګوري ا تخمینه لګی لیکن د حقیقت نه واقف نه دي دا کائنات شا پیدا کړی دي غرض مې دادی چې په دې آیتونو کې استدلال د دې کائنات نه دی د الله تبارک وتعالى په وحدانیت باندې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اخری دلیل او غفت د اللہ په یوالی وی تاسو را پدی والے اخری دلیل څه دی وی د تو دا پانا نه د دینو مستلال کی دی شي د الله تعالی په یوالی باندې وی د تو دا پانا ټول خلق پیجنی چې بيځای اوخري داغې نه پچی جوړ شي چې اوسې اوخري داغې نه غنافه جوړ شي هغه مشک او انبر جوړ شي اور چې سی اوخري چینجې اوخري د ریخمو داینې ریخم جوړ شي ما ته دا وایي چې پاړه یو ده د دې نه پچی هم جوړيږي د دې نه غنافه هم جوړيږي او د دې نه هغه ریخم هم جوړيږي دا شی چا دې کې جوړې دي بس خبر اخلاص شو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نے چاہتا اللہ دی یوالی دلیل عقلی وغختو چې تاسو را دلیل عقلی څه دی ناغو ای زدا سره روان شم یو محل تور سید ماغه محل داخلي چې بهر نه سپین دی او د پاسه نه سړي زیړ دی او د محل نه چاپی را ګرځم هغه کی چرته دروازه دن نه کېدل نشته وازی مشان محل دی وزلا قدین اندارما چې د دن نه یو جاندار شیر هوتلو دز دز هغه محل هغه دیوال چې کومه کلای بهر نه واغې ماته کړه او بهر وروتی او جاندار شیر دی د اسمکه لچې د تاسو مکو کې راخلاصي او ټوپونه وهي دا سړي اګای دا وې سوچ تاسو وکې دې اګای ته دنه د هوا د تلو زنګ نشتا بیا دا د وسري دی بنگله کې یعنی دا داسو دی مشانه بنگله د چ دیوالونه دوري یو د سرو زرو دیوال دې دنه ورکې دې بل د سپینو زرو دیوال دې دا بار سپین فلچ اختیاري دې کې دا بچي چا پیدا ک بیا دې بچي ته د بهر راتلو لار چاو کولا او بیا په کم انداز دې راغې بهر دا طریقې وکړي تاسو سجدا کار کوونکې سوک دې نو غرض دا دی چې دلائل عقلیه په دې باندې ډیر زیات دي الله تعالی په معرفت او وحدانیت باندې نو دلته د دې کائناتو نه استدلال دی د الله تعالی په یو والی باندې یو مسله په دې کې دا بیانېږي دلائل عقلیه بیانېږي د الله تعالی د توحید او ورسره د رسالت مسائل دي او د آخرت پر سره تړلې خبره ده آخرت هم عقلی دی بھائی په دې دنیا کې خلک ګډ وډو سي خوم شتا بدم شتا مسلمان هم شتا کافر هم شتا ظالم هم شتا مظلوم هم شتا فقیر هم شتا مست هم شتا نو کدی کائنات کې خو بھائی الله تعالی چاله د دې هغه بدلې مدلې ورکینا نو که آخرت نه وې نو بیا به دام ظلم یو سړی بدل ته خزې لګی تیر کړی دا هی بم سپت نه لګی یو سړی بل بدماشۍ جون تیر کړی دا هی بم سپت او پاغه ساسر نه نه دا خو زیاتې دي چې یو مسل ته مثلا کار کړی دی او بل نه دی کړی دواړو کې فرق پرایستل پکار دی او هغه راځي د قیامت پر ورځ باندې چې د قیامت پر ورځ باندې به ظالم او د مظلوم د خو د بد په خپل اندازو لګی چې دا خدي او دا بد دی او دا دارس نه ویني بیا به من صاف ته مخلوق سره نو شوی هغه مسلم عقلی دا د دې بیان الله تعالی په دې ایتونو کې کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله عالم دې په معنا د دې کلماتو دا خصوص ذلت شو حروف مقطعات کی تلک آیات الکتاب دا آیاتونه د قران مجید دی الحکیم داس کتاب چې هغه حکمتونو والا دی الحکیم حکمتونو والا قران مجید دا سره دازی حکمت ته حکمتونو والا دی قسمه قسم حکمتونو او یادا حکیم په معنا دراسخ ته علی نبوته دا کتاب آیاتونه د قران دی هغه قران چې هغه مضبوط او کلک دی راسخ په معنا د کلک دی خو مضبوط دی معنا دا دا چې نه باطل دی سره سکول شي نه دروغ دی سره سکول شي لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه اس دې سره کچا سکړی دی په خپل خپل دی دا قران کې چا نقصان نه درسته نو د قران سره دی یا دا حکیم په معنا دا حاکم سره دی وانزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس الله تعالی به انبیاء مې رولېګل دې سره مې کتابونه رولېګل دې لپاره چې دا کتابونه فیصله کې په میز د خلکو کې دار قران موجود دی فیصله د خلکو په میز کې کوي چې سودا وي او سودا وي د حق او د باطل دار څه فرق نه کوي دا حکیم په معنا دا حاکم سره شو یا دا حکیم په معنا دا محکوم فی سره دی دا قران مجید دا سلې چپدی کې حکمونه کړی شوی دی الله تعالی عدل انصاف سره پدی کې احکام را لګی دی نو په معنا دا حاکم سره شو په معنا دا احکام سره شو په معنا دا راسخ او مضبوط سره شو او په معنا دا حکمتونو والا سره شو دا سلور والا صفات د قران صحیح دی اوس اس بات د رسالت اکان للناس آیت دا خلق دا پارا عجبا تعجب دا دی خبرنا ان اوحینا الیه چه منگ راو لگلو الی رجلن یو تن تا چه حضور صلی اللہ علیه وسلم دے من هم دا جنس دا دوینا ام دا دی دا جنس ندے ملائکا ندا چرت دا بلزا ندے پیرے ندے پرن دا خبر پیر شوا ام تاسو کے دے چکم بہترین نصبو او پہ اعتبار دا حسب سرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاستا اللہ راو لگو سر پارا ان انزر الناسا دا دی دا پارا چه تو یروا خلق خلقو یروا اور دارنگی جنات دل تخو انس را رے کنا ناس او دا جنات پیریان نکی دا زمون تابی دی خواہ پیریانو پسے کورا ڈارت حکم نکی گو حکم انسان تکی گی او پیرے پاوی کے تابی دی نو ان انزر الناس والجنہ پیریان بہم یرے انسانان بہم یرے دا سنم یرے دا شرکو دا کفرنا دا گناہونا دا انکار دا نبوتنا چکورا دا نبوت ہم انکار مکوئے دا پیغمبر اسلام نے انکار مکوئے شرک نہ ځان بچکه دا تبعیدا گناهون هم ځان بچکه نیو صفات د پیغمبر داری چې دی به ری خلق د الله تعالی د عذابونه وبشر الذين اور دارنګ حکومت واحد دی شوی وا چې ته زیر ورکا کسان ته امنو چې هغه ایمان لوړ دی چې کوم کسان ایمان لوړ دی نو تاغي د سوکا هغه ته زیر اور ک په سبا ایمان لوړ دی دا قرآن چې ما تا ته درلې غلې دی اور یا چې دې کنه په توحید الله تعالی ایمان لوړ وی او پر رسالت رسول الله دې ایمان لوړ دی تفصیل کوي دا خبرې شوی دي دې د پاره نه پیغمبر راولې گو نو دا تعجب خدا سے حالت ته وی دا چې یو شی چې انسان هغه ویني خلاف عادت خلاف عادت یو شی ویني نو دې په تعجب ته دی نه کو چې پیغمبر اسلام ته دا قرآن د دومره اوچت ځای نه څنګه راغی په کومه طریقه راغی دا دې کومه دعوا کوي دې خبرې نه بدې په تعجب کې او دا خبره به کولی چې الله پیغمبران را لېږل نو بیا کم از کم ملائکی به را لېږلې الکه چې ملائکی الله را لېږلې ملائکی نه به تاسو زده کړه څنګه کولا ملائکی پتا شفقت ته څنګه کو پرون تاسو مه ملائکی خو نستړي مني نه د ستړي نه خبر دي نه د لوګي نه خبر دي نه د تند نه خبر دي شپک شپک زړه کاله چې سجده ته نو تابه کړی و تابه بیا کم طرف ته قتل او تابه دا غینه معلومات څنګه کول ملائکه چې درته په خپل صورت راغله نو خدای دې رحم